الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أما بعد زما دين اسلام عزت مندو مسلمانانو مؤمنانو رونو دا عقیده چې کوم دا اسلام عقیده او دا دین اسلام دا هم دا شان نواقص لري لکه څنګه چې دا اودس ناقص لري څنګه چې وسړی اودس وکي او دا بیا داسې نواقص لري چې هغه د وجنه د اودس ماتيږي نو هم دا شان دا اسلام هم نواقص لري دا اسلام هم د سړی ماتيږي دا سینه دا چې بعض خلک دا ګومان کوي چې اسلام دا یو فولادي شی دی دا د وسمنه جوړ شی دی او دا ډیر قوت والا شی دی دا به نه ماتیږي دا به ناقص نه لري یو سړی چې ځل کلمه وویل لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه چې وویل دین پس کدا کفر کوي کدا ارتداد کوي کدا باباګان ته سجدی لګی کدا د غیر الله په نوم باندې نظر او نیاز او منختی کوي همدا شان کدا د دین بعضی اصول او احکام پس ټوکی کوي کدا جادوګران ته رواني کدا تاویز ګران ته روان وي نو د ایمان به نه ماتیږي نه نظم ورونو دا سوچ غلط سوچ دی دغه دین اسلام نواقض لري دغه کلمه چې کوم موږ او تاسو وویل دا شرایط لري نو دا کلمه چې کوم نه دا به الله فائده ته درکې دغه توحید کلمه کله چې ته د دې شرایطو باندې عمل وکې او دغه شرطونو مطابق ته زندگی تیر کینو الله چې کوم نه تا به الله رب العالمین په دنیا او آخرت کې هغه فضایل او فواید در نصیبې کوم چې په دې کلمه باندې مرتب کیږي زما عزت مندرونو نن موږ او تاسو د نواقض اسلام هغه بحث شروع کوو د الله رب العالمین په مدد سره نواقض دا د ناقض جمع د ناقض او ناقض چې کوم نه په لغت کې د نقض نه ماخوذ دی نقض څه ته ویل کیږي الحل ته ویل کیږي حل سپړدل ته ویل کیږي لکه عربي کې ویل کیږي نقض الشیء دی یو شی سپړدل څه معنی اذا حل له بعد عقده کله چې یو شی ته غوټه کی هغه ته ګنده ورواشي او دغه نه پس چې کوم نه کولاوي دی ته ویل کیږي ناقض اصطلاح کې ویل کیږي مفسدات الاسلام التي متى طرئت عليه افسدته واحبطت عمل صاحبه وصار من الخالدين في النار هغه شانت ولیکي چې هغه انسان هغه اسلام فاسد اسلام برباد اسلام خرابي کله چې دغه نواقص د پتا کې راغله تا باندې کوم دی غلبه دي شان حاصل کړه نو ستا اسلام چې کوم دی فاسد دی او چا باندې چې دغه ورواچول شي دغه مفسدات او دغه نواقص چې چا باندې ورغورځول شي ورواچول شي دا پراشي نو دا دغه صاحب چې کوم نه عمل بربادي او دا د همیشه همیشه د پاره د جهنم چې کوم نه مستحق وګرځي دي ته ویل کیږي ناقض لنډه خلاصه او لنډه ماند ناقض دا شوه چې ناقض هر هغه شی ته ویل کیږي چې هغه د انسان اسلام ماته اسلام ماته اون کې شایره ته ناقض ویل کیږي زمورونو به دا نقض او دل او کلاو ول دا دو قسمه یو حسن وی یو معنن وی حسن معنا دا چې موږ تاسو په سترګو باندې ګورو موږ تاسو پته لګی زمونږ دا کم حواس خمسه چې کم دی په دې باندې موږ تاسو دا معلومول شو لکه په لاس باندې موږ تاسو هغه معلومول شو په سترګو باندې معلومول شو لکه مثال حسي مثال نقض الحبل لکه پړی یو پړی دا ته کلاوي دا ته ګوري چې بالکل هغه دی کلاو شو یا دا غشن یو بل شی دا ته کلاوي دا بالکل معلومی کی زمورونو دویم ناقص چې کم دی هغه معنوي ناقص دی لکه نقض العهد د وعدې ماتول نقض الوضوء د اودس ماتېدل همدغه شان د اسلام ماتېدل دا امور معنوي دي چې دا ظاهر کې موږ تاسو نه ښکاری خو لیکن دا موږ تاسو منو ولی ځکه کله چې موږ تاسو د توحید کلمې د اقرار چې وکړو دا داسې دی ګویا کې موږ تاسو یو وعده وکړله یو غوټم چې کوم دی هغه وتړله او یو عقدم وکړو نو بیا کله چې موږ تاسو د هغې خلاف ورزي کوو دا داسې ده لکه څنګه چې په ظاهره کې د سترګو باندې ته ګوري او دا پړی چې کوم د کلاویږي او خلاصیږي نو همدغه شان د اسلام د سړي دا په معنویت کې د خلاصیږي د ختمیږي د کلاویږي د اسلام او د کفر په منځ کې همدغه غوټه د زمارونو کداغه غوټه موږ او تاسو برقرار وساتله نو د اسلام بم برقرار وي او د اسلام به پاتې او موږ ته به د مسلمان نوم چې کوم دی غسل کیږي او کداغه غوټه الله مکه الله مکه د موږ او تاسو وس پړه زل او دم کلا وکړه نو هغه ارڅ به چې کوم دی غن اعوذ بالله من ذلك هغه ختم شي دا د ناقض هغه مختصر تعریف زمارونو وس رازو نواقض ته نواقض د اسلام د ډیر زیات دي امام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله په الدر السنیه کې دا غو ډیر زیات نواقض بیان کړی دی په سلګونو باندې وای نواقض دی دا خبره هغه پکړی دا په دې الدر السنیه نه هم جل کې دا خبره هغه کړی دا خدل تم مختصر یو سو نواقض بیانو دا لس په کډیر مشهور نواقض دی لس زمورونو اول ناقص کوم دی الشرک فی عبادت الله تعالی دا الله رب العالمین په عبادت کې شرک کول دا اول ناقص دی شرک ستو ویل کیږي شرک په لغت کې ضد التوحید توحید دا ضد دی ماخوذ د مشارکنه او هو ماخوذ من المشارکه والاشتراک دا شریکی دلونه په یو شی کې یو سړی شریکی دل دی ته ویل کیږي شرک مطلب یو شی دی د یو شخص دی د یو سړی دی د یو واځ دی بل سړی راشي هغه هم پکې هم دغه شان حق لري تصرف او د واک چلولو لکه څنګه چې دا سړی پکې لري لکه یو گاړی دی دا د یو سړی شخصي دی بل سړی په دې گاړی کې شریک شي څنګه چې دا اول سړی دا گاړی چلولی شي دا گاړی خرڅولی شي د گاړی باندې کوم د خپل ضرورت پوره کولی شي هم دغه شان حق دی دویم ته هم ورکول چې تم دا گاړی چلولی شي ته په دې باندې ضرورت پوره کولی شي ته دا خرڅول شي تب کې خلک وړل راوړل شي نو دې ته ویل کېږي شرک په لغت کې زما ورونو په اصطلاح کې شرک څه ته ویل کېږي اصطلاح کې ویل کېږي چې هو جعل شریک لله عز وجل فی ربوبیته او الهیته او اسمائه وصفاته چې الله رب العالمین سره شریک جوړول په ربوبیت کې په الوهیت کې او په نومونو او صفاتونو کې دې ته ویل کېږي شرک شرک به دوه قسمه ده شرک اکبر او شرک اصغر شرک اکبر څه ته ویل کیږي هغه شرک ته ویل کیږي چې هغه مخرج د ملت نوی سړی د اسلام نه پیوزي او دا د انسان اسلام مکمل تباقی او بربادی او ختمی دی دویم شرک اصغر دی چې دا انسان د ملت نه نو باسي او د انسان اسلام چې کنه ناقص کوي خو په ټوله طریقه باندې نه ناقص کوي ګناي کبیره دا انسان کفر ته نږدې کیږي خطر او ډیره خطرناک خبره ده خو لیکن اسلام نه به سړی نو زی دته ویل کې شرک اصغر نو نن به دې پورې ان شاء الله سبق بس وی چې موږ اول دا خبره وکړه چې نن نواقص د اسلام موږ شروع کړل الحمدلله نواقص جمع د ناقص ده ناقص د نقص نه ماخوذ ده نقص ویل کې سپړلو ته او په اصطلاح کې نواقص هغه شی هم ویل کېږي چې هغه د انسان اسلام ختمه اسلام بربادي دي ته نواقص ویل کېږي به اول ناقض هغه شرک نو شرک په لغت کې د توحید ضد ویل کیږي چې یو سړی اگر الګي په یو شی کې بل سړی سره برابر حقدار ځان غني شریکی دې ته ویل کیږي شرک او په اصطلاح د شریک کې شرک ضد ویل کیږي الله رب العالمین پر ربوبیت کې دغه په لوهیت کې دغه په نمونه او صفاتونو کې څوک شریکول دې ته شرک ویل کیږي مهم سبق اغستا سودا دی د شرک تعریف یاد کی صحیح ده د شرک تعریف آسان دی ان شاء الله الله رب العالمین پر ربوبیت کې د الله رب العالمین په لوهیت کې او د الله رب العالمین په نمونه او صفاتونو کې څوک شریکول دې ته شرک ویل کیږي شرک په څو قسمه ده په دوه قسمه ده کم یو شرک اکبر بل شرک اصغر شرک اکبر څه ته ویل کیږي هغه شرک ته چې سړی د اسلام نه پیوزي او شرک اصغر څه ته ویل کیږي چې سړی په اسلام نه نوزي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.